Știu o bătălie mare între chinezi și arabi. Și acum se luptă lumea pentru... Asta e adevărata reforma Constituției. Restul e...